اس مرد کی بیوی قرار دے. ولم یتزوجها، مرد نے عورت کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو. وسواها المقام معه، خاتون کے لیے وسعها گنجائش ہے، المقام معه کہ وہ اس کے ساتھ رہیں قیام کریں، وان تدعه یجامعها اور یہ کہ وہ خاتون اس مرد کو چھوڑیں کہ وہ اس کے ساتھ جمع کر لیں. وهذا عند ابی حنیفہ رحمه اللہ وهو قول ابی یوسف، اولا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اول ہے. وفی قوله الاخر اور ایک دوسرے قول میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور وہو قول محمد اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، ایک قول میں امام صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک قول میں وہ اور امام محمد رحمہ اللہ اکٹھے ہیں. لا یسعہ، اس آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے ایتاہا کہ وہ اس خاتون سے جمع کر لیں. وہو قول شافعی رحمہ اللہ اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. لان القاضی اخطأ الحجۃ، کیونکہ قاضی نے جج نے حجت میں دلیل میں غلطی کی ہے. اذ الشہود کذبۃ، کیونکہ یہ گواہ جھوٹے ہیں. کذبۃ جمع مختصر کا صیغہ ہے اور کاذب کی جمع ہے. فسار کما اذا ظہر انہم عبید او کفار، یہ اس طرح ہے جیسے کہ گواہ ظاہر ہو جائے، گواہوں کا پتہ چلے کہ یہ غلام ہیں یا یہ کفار ہیں کافر ہیں، تو جس طرح اس صورت میں نکانی ہوتا. لہذا اس صورت میں عورت نے مرد پر جو دعویٰ کیا اور پھر جھوٹے گواہ پیش کیے، قاضی نے فیصلہ دے دیا، اس صورت میں بھی یہ عورت اس کی بیوی نہیں ہوگی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الشہود صدقۃ عندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، یہ جو گواہ ہیں صدقۃ یہ سچے ہیں، عندہ قاضی کے ہاں، وہو الحجت اور یہی دلیل ہے، یہی حجت ہے. کیوں سچے ہیں قاضی کے ہاں؟ لتعذر الوقوف على حقیقۃ الصدق، حقیقت صدق سچائی پر واقف ہونا یہ متعذر ہے، یہ مشکل ہے. ظاہر ہے قاضی کے سامنے گواہ آ جائے تو قاضی مدعی کو جرح کا موقع دے گا، اس کا اگر کوئی اعتراض میں اعتراض ہو تو وہ کرے، اور قاضی کا کام یہ ہے کہ گواہوں کے بارے میں خفیتاً علانیتاً لوگوں سے پوچھے یہ کہ جھوٹے تو نہیں ہیں، جس کو تزکیے کہتے ہیں. کیس جب ان مراحل سے گزرے گا تو پھر ظاہر ہے قاضی نے تو فیصلہ دینا ہے، اور ان کا قیاس کرنا کفر پر اور غلامی پر، امام صاحب فرماتے ہیں بخلاف الکفر والرق، بخلاف کفر اور رق غلامی کے. لأن الوقوف عليهما متيسر، کیونکہ ان دونوں پر مطلع ہونا وہ تو آسان ہے. نیچے لکھا ہے بالامارات، علامتوں سے لوگوں کو پتہ ہوگا، اور یہاں مسلمان اور کافر کا تو پتہ چلتا تھا اس زمانے میں. وإذ ابتنى القضاء على الحجة، جب قضاء فیصلہ یہ مبنی ہوا اس دلیل پر، یعنی جب اس گواہوں کی وجہ سے اس دلیل کی وجہ سے فیصلہ قاضی نے دے دیا ہے، اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو صرف ظاہری طور پر قاضی نے فیصلہ دے دیا، وہ اس کی بیوی ہو گئی ہے، باطنن حقیقت میں بیوی تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کا جواب صاحب ہدایہ دے رہے ہیں کہ باطنن بھی یہ نافذ ہیں، کیوں؟ ہم اس سے پہلے یعنی نکاح کو پہلے مقدم مان لیتے ہیں. اب نکاح کو مقدم کیوں مانیں گے؟ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ نے اصول شاشی میں تفصیل پڑھی ہے کہ دلائل کی چار قسمیں ہیں. کسی چیز کا ثبوت یا تو عبارت النص سے یا دلالت النص سے یا اشارت النص سے اور یا اقتضاء النص سے ہوگا. تو یہاں پر نکاح کی جو تقدیم ہے یہ اقتضاء ثابت ہوگا شریعت کے اعتبار سے، تاکہ یہ کیس یہ منازعہ ختم ہی ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے اگر اس خاتون کو اس مرد کے لیے بیوی قرار نہ دیا جائے تو پھر ایک لحاظ سے وہ بیوی ہوگی ظاہراً، کیونکہ قاضی نے فیصلہ دے دیا، اور باطناً وہ بیوی نہیں بھی ہوگی. تو مرد بھی مشکل میں ہے اور عورت بھی مشکل میں ہے. لہذا یہ قاضی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ باطناً بھی نافذ ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے نکاح مان لیا جائے گا، اور یہ نکاح کا مقدم ماننا یہ اقتضاءً ثابت ہوگا. قطعاً المنازعہ، تاکہ یہ منازعہ یہ جھگڑا یہ کیسی ختم ہو جائے. اور اس کے لیے ایک اور دلیل بھی ہے جو صاحب ہدایہ نے یہاں ذکر نہیں کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عدالت میں ایک مرتبہ اسی طرح کا کیس آیا، ایک مرد نے عورت پر دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہیں، گواہ پیش کیے. تو کیس چلتا رہا، آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ خاتون اس مرد کی بیوی ہے. یعنی کیس کے جو مراحل ہیں وہ طے ہونے کے بعد ظاہر اس نے پوچھا ہوگا یہ کسی کی بیوی ہے نہیں ہے، جنہوں نے گواہی دی ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ان سارے مراحل سے یہ کیس گزرا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ دے دیا. فیصلہ دینے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ میرا نکاح تو نہیں ہوا ہے، آپ نے مجھے اس کی بیوی قرار دی ہے، میرا نکاح تو کم از کم آپ کروائی دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ شاہدہ کی زوجہ کی، ان دو گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا. یعنی فیصلے سے پہلے گویا نکاح ہو گیا ہے. دیکھیں، وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ بَاطِنًا، اور اس کا نافذ کرنا اس فیصلے کا باطنًا یہ ممکن ہے. بتقدیم النکاح، کہ نکاح کو مقدم مانے. نیچے لکھا ہے علی سبیل اقتضاء، نکاح کا مقدم ماننا یہ اقتضاءً ہوگا. نُفِذَ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَاتِ، یہ نافذ کیا جائے گا کہ یہ منازعہ یہ جھگڑا یہ کیس ہی ختم ہو جائیں. بخلاف الاملاک المرسلہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے. کل ہم پرسو کہتے کہ ایک املاک مرسلہ ہے، ایک املاک مقیدہ ہے. املاک مرسلہ یہ ہے جس میں صرف ظاہراً فیصلہ تو نافذ ہوگا لیکن باطناً نہیں ہوتا. اب یہ سوال کا جواب ہے کہ اس کو املاک مقیدہ پر قیاس کر لو، وہاں پر ظاہراً اور باطناً فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو املاک مرسلہ میں بھی ہونا چاہیے. املاک مرسلہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، وہ ہے جس میں سبب ملک کا ذکر نہ ہو. ایک آدمی پھر یہ مکان میرا ہے، اب مکان ملک میں ہونے کے تو مختلف اسباب ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خریدا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور میراث کے میرا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو گفٹ کیا ہو. تو املاک مرسلہ کی صورت میں اگر کوئی دعویٰ کر لے، کیس چلے، قاضی جو فیصلہ دے گا وہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً وہ نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں سبب ملک کا ذکر نہیں ہے، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا مختلف اسباب کا مقابلہ آ گیا. اگر ہم اس کو باطناً بھی نافذ کر دے، یعنی قاضی کا جو فیصلہ ہے اس کو باطناً بھی نافذ سمجھے، تو اس صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. ترجیح بلا مرجح کی خرابی لازم آئے گی، چند چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. بخلاف الاملاك المرسلة، بخلاف املاك مرسلة کے، لان فی الاسباب تزاحما، کیونکہ اسباب میں تزاحما تقابل آ گیا ہے، اب ہم کس طرح ایک سبب کو ترجیح دے، فلا امکانا، پس ممکن نہیں ہے یہاں پر باطنی طور پر اس کو نافذ کرنا، واللہ عالم، اللہ تعالی بہتر جاننے والے ہیں. باب فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب ثابت ہے اولیاء اور اکفاء کے بارے میں. اولیاء ولی کی جمع ہے، لفظ ولی یہ ولایت سے لیا گیا ہے، ولی کا معنی سرپرست، اور ولی کا اصل جو معنی ہے وہ ہے تنفیذ الحکم علی الغیر، غیر پر حکم نافذ کرنا، وہ ولی ہے، وہ سرپرست ہیں، کہ شریعت کے اعتبار سے اگر وہ کسی کو حکم دے تو وہ اس پر نافذ ہو جائیں. اکفا کفون کی جمع ہے، کفا کا معنی ہے برابری، اس کی تفصیل ایک دو صفحے کے بعد پڑھیں گے کہ مرد و عورت کا کن چیزوں میں برابری ضروری ہے جس کو کفو کہتے ہیں، کفو کا اعتبار ہے یا نہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آزاد خاتون حاقل بھی ہو بالغ بھی ہو، وہ اپنا نکاح کسی سے کر دے، ولی کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، جس کو فقہ کی اصطلاح میں شیخین کہتے ہیں، شیخین کے نزدیک ظاہر الروایہ میں یہ نکاح ہو جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے غیر ظاہر الروایہ میں ایک قول، ایک روایت یہ منقول ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہو تو جائے گا، لیکن یہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے تو صحیح ہے، اجازت نہ دے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا، پھر یہ صحیح نہیں ہے. امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل صاحب ہدایہ نے پہلے ذکر کی ہے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح سے مقاصد نکاح مطلوب ہیں، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں. فرماتے ہیں ان مقاصد کو خواتین کے سپرد کرنا یہ ان مقاصد کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ خواتین ناقصات العقل ہیں، اس لیے عورتوں کو نکاح کا اختیار نہیں دیں گے. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح موقوف شمار ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے اگرچہ مقاصد نکاح مطلوب ہیں، مقصود ہیں تاکہ وہ مقاصد حاصل ہو جائیں، فرماتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ولی کے اجازت دینے سے یہ جو خرابی آئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر وہ اجازت دے. مناسب سمجھے گا تو اجازت دے گا، مناسب نہیں سمجھے گا تو اجازت نہیں دے گا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے، بلکہ یہ دلیل ہے شیخین کی کہ نکاح ہو جائے گا. کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اس عورت نے خالصتاً اپنے حق میں تصرف کیا ہے، اسی وجہ سے وہ جو بدلے میں جو کچھ مل رہا ہے مہر، وہ بھی اس عورت کا حق ہے. اور یہ عورت تصرف کی اہل بھی ہیں، وہ تصرف کر سکتی ہے کیونکہ وہ عاقلہ ہیں، ممیزہ ہیں، چیزوں میں وہ تمیز کر سکتی ہیں. جب عورت کو مال میں تصرف کا اختیار حاصل ہے تو اپنے نکاح میں بھی اس کو اختیار ہوگا. آگے صاحب ہدایہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، وہ یہ کہ جب عورت با اختیار ہے تو پھر نکاح کا مطالبہ ولی سے کیوں کیا جاتا ہے، عورتوں سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کا مطالبہ بھی عورتوں سے کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ مسجد کی طرف، وہاں نکاح ہوگا، تو ایسا کرنے میں عورتوں کی طرف بے حیائی کی نسبت ہوگی، کیونکہ خواتین کا مردوں کی مجالس میں جانا یہ وہ اپنے لیے حیا اور باعث شرم محسوس کرتی ہیں. یہاں تک تو دلائل ہو گئے. شیخین رحمہم اللہ نے فرمایا تھا کہ نکاح ہو جائے گا، دلیل آ گئی. اب اگر اس خاتون نے کفو میں یا غیر کفو میں نکاح کیا، اس کا کیا بنے گا؟ اگر تو اس نے کفو میں نکاح کیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے، غیر کفو میں اس نے کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن شیخین سے نوادر میں ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو جائز قرار دیں اور پھر ساتھ یہ کہے کہ ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے، چاہے وہ اس نکاح کو ختم کروا دے چاہے برقرار رکھ دے، تو ہر کسی یعنی ہر کوئی یہ کیس قاضی کے پاس نہیں لے کے جا سکتا جیسے آج کل کے زمانے میں ہے، اور نہ ہر قاضی عادل ہیں اور نہ فوراً فیصلہ آتا ہے، لہذا غیر کفو میں نکاح جائز نہیں. یہ اس مسئلے کی تفصیل ہے جو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرَضَائِهَا. عاقلہ بالغہ آزاد خاتون کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے بے رضائها، اس کی رضامندی سے. وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ عقد نہیں کیا علیہا اس پر ولیوں، اس کے ولی ہیں، بکرن کانت او سیبن، چاہے وہ باکرہ ہو، کنواری ہو یا سیبہ ہو. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی ظاہری روایہ، ظاہری روایت میں شیخین کا یہ مسلک ہے. وعن ابی حنیفہ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ لا یناقض الا بولی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. وعند محمد رحمہ اللہ یناقض موقوفا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح موقوفا ہو جائے گا، نہ ہم اس کو جائز نہ ہم اس کو غیر جائز کہیں گے، یعنی ولی کی اجازت پر یہ منحصر ہیں. وقال مالک و شافعی لا ينعقد النکاح بعبارت النساء اصلا. امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح عورتوں کی عبارت سے اصلا بالکل نہیں ہوتا. لأن نکاح، کیونکہ نکاح جو کیا جاتا ہے یراد لمقاصدہ، نکاح سے مقاصد نکاح کا ارادہ کیا جاتا ہے. والتفویض الیہن مخل بها، اور ان مقاصد نکاح کو عورتوں کے سپرد کرنا مخل بها اس میں خلل ڈالنا ہے. الا ان محمد رحمہ اللہ یقول، مگر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرتفع الخلل باجازت الولی، ولی کی اجازت سے یہ خلل یہ نقصان رفع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. ووجہ الجواز انها تصرفت فی خالص حقها، جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس خاتون نے خالصتاً اپنے حق میں تصرف کیا ہے. وہی من اہلہ، اور یہ خاتون تصرف کی اہل بھی ہیں. لکونها عاقلۃ ممیزۃ، کیونکہ یہ خاتون عاقلہ بھی ہیں ممیزہ تمیز دینے والی بھی ہیں، چیزوں کے درمیان میں تمیز کر سکتی ہیں. ولہذا کان لها التصرف فی المال، اسی وجہ سے اس خاتون کے لیے مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہے. جب اس کو مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، ولها اختیار الازواج، بس اس کو یعنی اس خاتون کو شوہروں کو پسند کرنے کا اختیار بھی ہوگا. وانما یطالب الولی، ولی سے مطالبہ کیا جاتا ہے بالتزویج، نکاح کرنے کا. کئی لا تنسب الی الوقاحہ، تاکہ نسبت نہ کی جائے اس خاتون کی الوقاحہ بحیائی کی طرف. ثم فی ظاہر روایہ، پھر ظاہر روایت میں لا فرق بین الکفی وغیر الکفی، کفو اور غیر کفو کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن الولی الاعتراض فی غیر الکفی، لیکن ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے اگر اس خاتون نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے، یعنی نکاح تو ہو جائے گا، ولی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح ہی فسخ کر دیں. اب ولی کو کیوں نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہے؟ تو نیچے لکھا ہے لدفع ضرر العار عن الولی، ورنہ لوگ ولی کو عار دلائیں گے، تانا دیں گے، اس نقصان کو اپنے آپ سے دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ولی کو سرپرست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح فسخ کروائیں، یعنی اس کیس کو قاضی کے پاس لے جائیں. وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ انہ لا یجوز فی غیر الکفی، شیخین فرماتے ہیں کہ غیر کفو میں نکاح سرے سے جائز ہی نہیں ہے. لانہ کم من واقع، فرماتے ہیں کہ بہت سے واقعات لا یرفع، وہ قاضی تک نہیں اٹھائے جا سکتے، یعنی پہلے تو آپ نے کیس کرنا ہوگا، پھر وہ قابل سماعت ہوگا، پھر وہ کیس سنے گا، پھر ایک لمبا عرصہ گزرے گا، لہذا غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. وَيُرْوَى رُجُوعُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے شیخین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے. وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَلَا يَجُوزُ، جائز نہیں ہے لِلْوَلِيِّ، ولی کے لیے سرپرست کے لیے، اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ، بَاكِرَا بَالِغَةَ کو مجبور کرنا، عَلَى النِّكَاحِ نکاح پر. یہ احناف کا مسلک ہے، یعنی باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خاتون انکار کر لیں، باپ یا ولی اس کو مجبور کر دے کہ نہیں یا ادھر ہی تمہیں نکاح کرنا ہے، مشورہ دے سکتے ہیں وہ. خلاف لشافی رحمہ اللہ، اس میں امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، باپ کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنی بالغہ بیٹی کو مجبور کر دیں، اگر اس کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کر دیا تو ظاہر ہے ایک مجبور کرنا ہوا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے باکرہ بالغہ کو قیاس کیا ہے چھوٹی بچی پر، چھوٹی بچی اگر باکرہ ہے تو اس کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے ان کے نزدیک، اسی طرح باکرہ بالغہ کو بھی مجبور کرنا جائز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر علت وجہ وہ ہے تجربے کا نہ ہونا، جس طرح صغیرہ باکرہ کو تجربہ نہیں ہے ان معاملات کا، اسی طرح بالغہ باکرہ کو بھی ان معاملات کا تجربہ نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ باکرہ بالغہ اور وہ آزاد بھی ہو، اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو جس طرح مال میں تصرف کا حق حاصل ہے اسی طرح نکاح کے بارے میں انکار کا بھی اس کو حق حاصل ہے. اور جہاں تک صغیرہ کا تعلق ہے، صاحب ہدایہ فرما رہے لقصور عقلها، وہاں تو عقل میں نقصان ہے، لہذا وہاں تو والد کو اجبار کا مجبور کرنے کا حق حاصل ہے. اور اس صورت میں اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ بالغ ہونے کی وجہ سے اس خاتون کی عقل کے اندر جو نقصان تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ کامل ہو گئی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالی کے اوامر ہیں، جس طرح مردوں کو متوجہ ہیں تو بالغہ لڑکی کو بھی متوجہ ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بلوغت کی وجہ سے کامل ہو گئی ہے. یہ اس طرح ہے جیسے کہ لڑکا بالغ ہو جائیں، یہاں تک دیکھیں، چلے وقت ہو گیا ہے، آگے اس کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے. فی امان اللہ.